اپنے ہل پھیر لو نا وہ نہیں مطلب کردار ساری اکی جا بڑی ابتالاً کا ابتال الذی ینفق مالہ، یہ ہو جائے گا پھر صورت میں، یہ مصدر کے حکم میں ہو جائے گا. چلو ایمان والوں، تم باطل کرو اپنے طریقے کو، ساتھ احسان کرو تکلیف کے، نہ برباد کرو اس کے اجر کو، ان دونوں میں سارے کے ساتھ صدقہ جن کو دے رہا ہے وہ تو فائدہ اسے اٹھا رہا ہے، تو باطل کیسے ہو گیا؟ جواب کیا دیا؟ اجر ثواب مقصود تھا، تو وہ جب حاصل نہ رہا تو باطل ہو گیا. اپنے سبق کے جو فرض کرے اپنے مال کو لوگوں کو پہنچانے کے لیے، اور حال یہ کہ نہ ایمان رکھتا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور یوم آخر کے ساتھ. مالک باطل کرنے منافق کے کل دی، یہ کاف کا ہو گیا نا، کہ یہ مصدر ابطال جو ہے اس کی جا وجہ ہے. مالک باطل کرنے منافق کے جو ریاکاری کرتا ہے اپنے انفاق کے، اور نہیں ارادہ کرتا اللہ کی رضا کا اور نہ آخرت کے ثواب کا. اب یہ مفعول مطلق کی جا وجہ ہو گیا کل دی، یا مواصلین یہ حال والی صورت ہے وہ بن جائے گی. برا حال ہے تو مواصلت اختیار کرنے والے ہو تم ان لوگوں کے جو ریاکاری کے طور پر خرچ کرتے ہیں، بس کاف مال نصب میں اوپر مصدر کے، یعنی پہلی صورت میں ابتالاً کا ابتال یہ ہو گیا، یا مال حال میں ہے مواصلین اس معنی میں ہو گیا. ان پہ کو ریا انداز سے، تو یہ ریا منصوب ہے، تو اس کے نصب کی وجہ کیا ہے وہ بتلایا گیا. مقبول لہو ہے تو وہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کی علت کیا ہے؟ ریاکاری اور لوگوں کو دکھلانا. یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے مراعین، اور یہ حال بن جائے گا، یا مصدر ہے اور مفعول مطلق کے طور پر ہے. تو اصل کیا ہے؟ انفاق ریا ان، پھر مضاف حذف کر دیا گیا، مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، مجاز بالحذف کے طور پر یہ مفعول مطلق بن جائے گا. تو مثل مثل صفوان، تو ایسے لوگوں کا خرچ کرنا جو ریاکاری کے طور پر یا بعد میں احسان جتلاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ان کا خرچ کرنا کیسے ہے؟ جیسے ایک پتھر ہو صاف ستھرا، اس پر مٹی ہو، پھر زوردار بارش پڑے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، کوئی شے پیچھے نہیں رہ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ منافق جو ہے اس کا خرچ بھی بیکار چلا گیا، ریاکاری دکھلاوے کے طور پر جائے تو وہ بھی بیکار چلا گیا. لا یفترون علی شیء مما کسبوا، تو جو بھی انہوں نے خرچ وغیرہ کیا ہے تو اس سے وہ کسی نفع پر قادر نہیں ہے، ریاکاری کے طور پر جو خرچ کر رہے ہیں. مثلہ کا مثل صفوان، آگے لا یفترون، تو اشکال کیا ہوا؟ واحد ہے پھر لا یفترو کہنا چاہیے تھا، جمع ہے پھر مثلہم یہ کہنا چاہیے تھا. ادھر واحد کی ضمیر ادھر جمع کی، تو اس طرح کیوں ہو گیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہاں جنس والا مانا جائے نا تو وہ مراد ہے مثل الذی ینفق، الذی یہ جنس کے معنی میں ہو گیا، یا جمع الذی جو ہے وہ جمع کے طور پر بھی آتا رہتا ہے، جس طرح شاعر کا قول جو ہے وہ نقل کیا آگے. تو اس معنوی جمع کے لحاظ سے لا یفترون ذکر کر دیا، لفظ واحد والا ہے تو اس لحاظ سے ماشاءاللہ واحد کی ضمیر جو ہے تو وہ ذکر کر دی گئی ہے. اللہ یحیی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم جو ہے اس کی رہنمائی نہیں فرماتا. اللہ رب العزت کی طرف ہدایت منسوب ہو تو ایصال والا معنی ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہوگا؟ ایصال قوم کافرین جو ہے تو ان کا خیر کی طرف نہیں فرماتا، کیونکہ رہنمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائی جاتی ہے نا، تو ایصال جو ہے تو وہ نہیں پایا جاتا. بات تو ریاکاری کی چل رہی تھی، اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا تھا، پھر آگے واللہ لا یهدی القوم الکافرین کہنے کی بجائے جو من اور احسان جتلانے والے یا ایذا پہنچانے والے، تو لا یهدی القوم المعاندین یا قوم المبذین کہنا چاہیے تھا. کافرین کیوں کہا ہے؟ جواب دیا کہ یہ عمل گویا کافروں کے حال کے مناسب ہے، مومن کی شان سے بعید ہے کہ وہ خرچ کرے اور پھر احسان جتلائے یا ایذا تکلیف جائے پہنچائے کسی کو. مثال ریاکاری کرنے والے کے اپنے خرچ کرنے میں مثل اس پتھر کی ہے، اس پتھر کی جو صاف ستھرا ہو، مثل اس شخص کے جو خرچ کرتا ہے مال لہو، اپنے مال کو یا مال لہو جو بھی ہے سارا خرچ کر دیتا ہے، مال علیحدہ ہو لہو علیحدہ ہو، ریا انداز لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، اور نہیں ایمان رکھتا اللہ اور یوم آخر پر، یہ کلذی ینفقو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، ادھر صدقات کی بات کی جا رہی ہے، تو ادھر کلذی ینفقو ذات ہو گئی، پھر ذات کے ساتھ اس بھی ابطال صدقات کو دینا، اس کا تو کوئی تک نہیں ہو سکتا، جواب کیا دیا کہ مضاف مقدر ہے یہاں پر، کہ ابطال الذی ینفق چل مانے باطل کرنا منافق کے جو ریاکاری کرتا ہے اپنے انفاق میں، اور نہیں اور نہ آخرت کے سواب کا، یہ تو ہو گیا جب کاف جائے یہ تمثیل کے لیے ہو اور مفعول مطلق والی صورت ہو، دوسرا یہ ہے کہ یہ حال بن جائے مباصلین کے معنی میں ہو جائے، جہاں حال ہے کہ تم مباصلت اختیار کرنے والے ہو اس کی جو خرچ کرتا ہے ریاکاری کے طور پر، کاف مال نصب کے ہو گیا مستریت یعنی مقول مطلق کی بنا پر، مقول مطلق بن رہا ہے موصوف معذوف یا اس کے لحاظ سے ابطالن کا ابطال الذی ہو گیا، لیکن یا حال کی وجہ حال کی بنا پر منصوب ہے، اور ریا منصوب ہے مقبول ہونے کی وجہ سے، منصوب ہے یا حال کی وجہ سے یا مقبول مطلق ہونے کی بنا پر، اصل کیا ہوا انفاق یا ان پھر مضاف معذوب ہو گیا، تو مضاف الیہ اس کی جاگ جا گیا، تو مقبول مطلق پر بار مجاز بلا ذکر کیا ہو گیا، حال اس ریاکاری کرنے والے پہ انفاق میں ہمارے حال کس کے ہے، پتھر کے صفوان کسے کہتے ہیں، صاف پتھر چل اگر درمیان میں کوئی ذرا گڑے چھوٹے چھوٹے ہوں تو پھر تو مٹی بچ سکتی ہے نا، لیکن بالکل صاف ہموار ہو پھر وہ دھل جائے گی، وہ پیچھے بالکل صاف رہ جائے گا، چل زوردار بارش بابل عظیم قطرات والی ستارہ کا ہو سال میں چھوڑ دے اسے، سال میں تو کیا ہے ملائم صاف ستھرا ہے اور پاک ہے، ورشی سے لائق درون آلاش ہے، یہ وجہ تشبیہ کا بیان ہو گیا نا، جس طرح وہ وٹی گئی اب آس نہیں آتی ہے، اسی طرح ان کے صدقات بھی ضائع گئے، کوئی اجر ثواب ان کو آس نہیں آئے گا، یہ وجہ شبہ کا بیان ہو گیا، نہیں قادر اوپر کسی چیز کے اس سے جو کمایا جن کی نہیں نفع حاصل کرتے اس کے ساتھ جو انہوں نے کیا ریا کی وجہ سے، ورنہ یہ ثواب پائے گا، اب یہ اشکال کے ادھر لائق درہم جمع ہے اور پیچھے واحد کی ضمیر ذکر کی گئی ہے، ماشاء اللہ واحد کے سیگے ہیں، تو پھر یہ فرق کیوں وہاں واحد یہاں جمع، تو اس کا جواب تو یہ ضمیر لائق درون والی راجے ہے اللہ جی جنفق کی طرف اعتبار مانگا کے، کیونکہ مراد ساتھ اس کے جن سے ہے یا جماعت سے، اب وہ مراد ہے الذی الذین کی جگہ پر استعمال ہوتا رہتا ہے، جس طرح کہ شاعر کے اس قول میں ان الذی حالت سے فلجا دماؤہم، ہلاک ہو گئے ہیں فلج کے مقام پر خون ان کے، الذی ادھر واحد ہے ادھر دماؤہم جمع جا وہ ذکر کیا گیا ہے، تو پتہ چلا کہ الذی یہ جمع کے معنی میں آتا رہتا ہے، چل واللہ لا یہ نہیں دیتا اس کو جو نہیں پہنچاتا خیر تک اور حق رکھتا جائے اس تک، چل اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف کی ریاکاری کرنا اور احسان جتانا، اور بات تو مسلمانوں کی چل رہی تھی، نجائے الذین آمنوا لا تبطلوا، تو پھر ان کے بارے میں کہنا چاہیے تھا کہ جو مزین ہیں یا من اور احسان والے ہیں ان کو کافرین کیوں نہیں کر کیا، تو اس کا جواب اس میں تاریخ ہے کہ ریا اور احسان جتلانا اور تکلیف دینا انفاق پر یہ کفار کے خطاب سے ہے، اور ضروری عمل کے لیے ضروری ہے اس کا اجتناب، تو مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبيتا من انفسهم، حالت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وتثبيتا من انفسهم اور اپنے نفس جائیں تو انہیں ثابت رکھنے کے لیے، تو ان کی مسئلہ اور حالت کیا ہے؟ کم اصل جنت گروا جس کا اونچی جگہ پر باغ ہو اور اصحابہ باغ جسے زوردار بارش پہنچ رہی ہو، فاتت اکلہا بے فہم، تو وہ اپنا پھل دے دگنا یا کئی گنا زیادہ بڑھا کے دے دے، اور اگر بارش نہ بھی پہنچے تو اونچی جگہ جو ہیں تو وہاں پھر وہ بوندیں جو ہیں اس کی شبنم کی تو وہ پڑتی رہتی ہیں، پوس وغیرہ پڑتی رہتی ہے، تو اس سے بھی وہ درخت ہیں وہ تر و تازہ رہتے ہیں اور پھل اچھا دیتے ہیں، باریک پوار سی جو ہے تو وہ وہاں پہنچتی رہتی ہے، تو اس سے گویا وہ پھل جو ہے اعلیٰ قسم کے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی رضا میں جو خرچ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے اجر اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ اس میں اشکال یہ ہوگا کہ من جا بلا صنعت فل و اشروم سالیا، تو کم سے کم 10 گنا ہوگا، 700 گنا بھی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء بھی ہے، پھر دے پین کے ساتھ تشبیہ دینے کا تو کیا بنے گا، اس کا تو ہو گیا دگنا، تو یہاں کم از کم 10 گنا، 700 گنا بھی ہے اور لاکھوں گنا بھی ہے۔ اس کا جواب پھر یہ ہے کہ مثال اور مصلح میں تمام وجوہ میں اشتراک جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتا، تشبیہ کے اندر جائزم کا لسد صرف شجاعت بہادری جو ہے اسے، تو یہاں بھی صرف اضافے کے لحاظ سے تشبیہ جو ہے وہ دے دی گئی ہے، لیکن مقدار اضافے کی کتنی ہوگی اس لحاظ سے تشبیہ نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ ہے، یا دے فین یہ تسلیہ جو ہے تکرار کے لیے ہے، ظاہری معنی میں نہیں، جس طرح لبیک، اس کا مطلب یہ تو نہیں میں دو بار حاضر ہوتا ہوں، بار بار حاضر ہوتا ہوں، لاکھوں بار حاضر ہوتا ہوں، اسی طرح یہاں بھی تسنیہ جائے تو تکرار کے لیے ہے، نہ کہ دو والا مانا جائے اس کے لیے ہے۔ حالت ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں مال اپنے واسطے غلط کرنے اللہ کی رضا سے، یہ مقبول لوگ ہو گیا نا ابتغاء ینفقون کا چل اور تسبیحاً واسطے ثابت رکھنے کے، من انفسہم من بازی ہو جائے تو اپنے نفسوں میں سے بعض کو، نفس میں دو چیزیں آ گئیں، مال بھی آ گیا روح بھی آ گیا، گویا مال اور روح مل کے نفس بن رہا ہے، مال جائے یہ روح کا شقیق ہوتا ہے، ساتھ والا حصہ ہوتا ہے، تو گویا جو مال دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے پھر وہ اپنے بعض نفس کو کیا کر رہا ہے، ثابت اور دائم بنا رہا ہے اجر ثواب کے لحاظ سے۔ یا من ابتداء اتصال کے لیے ہو جائے، مطلب کیا ہے، خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اپنے دل سے وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اسلام کی تصدیق اور جزا کی تحقیق جائے اس کے پیش نظر وہ خرچ کر رہا ہے، واسطے ثابت کرنے کے اپنے نفسوں میں سے بال کے اوپر ایمان کے مال جائے یہ روح کے ساتھ والا جڑواں بھائی جس طرح ہوتے ہیں، چلو جو خرچ کرتا ہے مال اپنا اللہ کی رضا کے لیے اس نے ثابت کر دیا بال نفس اپنا، اور جو سارا مال بھی خرچ کر دے روح بھی خرچ کر دے تو پھر اس نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری ذات جو ہے اس کو ثابت کر دیا۔ ایک مطلب تو یہ ہو گیا مین بازیہ ہو جائے، یا مین ابتداء اتصال کے لیے ہو جائے تصدیق کمانا، تصدیق ہو جائے یہ واسطے تصدیق کرنے کے ساتھ، اسلام کے اور تحقیق کو ثابت کرنے کے واسطے جزا کے، مبتدا ان حال ہے کہ یہ تصدیق اور تحقیق شروع ہونے والی ہے اس کے دل سے اور روح سے، ظاہر ظاہر سے نہیں بلکہ دل سے اٹھنے والی ہے یہ تصدیق کوئی۔ اب میں نے ابتدا اتصال کے لیے ہو گیا نا، اب یہ حکمت اس کی بیان فرماتے ہیں کہ ابتغاء مرضات اللہ اور تصدیق من انفسہم، اس میں گویا انفاق کا فائدہ جو ہے مطلب وہ بیان کیا گیا ہے تاکہ نفس جو ہے وہ بخل سے پاک ہو جائے اور مال کی محبت جو ہے وہ اس سے پاک ہو جائے، اس لیے یہ زکات صدقے جو ہے وہ لازم کیے گئے ہیں۔ چل اور اس سے تنبیہ اوپر اس بات پہ کہ انفاق حکمت خرچ کرنے والے کے لیے نفس کو پاک کرنا ہے بخل سے اور مال کی محبت سے، کما سلے جنت برم وطن، پاک کے ہے جو اونچی جگہ پر ہو، تو پھر ادھر مثل الذین ينفقون اموالهم, جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ اس باغ کی مانند ہے, تو صدقہ ان کا باغ کی مانند ہے, نہ کہ ان کی ذاتیں جائیں وہ باغ کی مانند ہیں. اس وام کا اضالہ کرتے کیا فرمایا, مثل لکھتے ہاؤ لائے, یا مضاف جائے وہ ماضی کا یہاں پر مثل لکھت اللہ دلی ان سے کون کم آسال جنہ چند یہ ہو گیا. اور وجہ تشبیہ کیا ہو گئی کہ جس طرح یہ اعلیٰ پھل دے رہی ہے کثیر مقدار میں, اسی طرح ان کو بھی کثیر مقدار میں نفع جائے تو وہ حاصل ہو جائے گا. چل حالت خرچ کر رہے ہیں لوگوں کی بڑھنے میں, مانے اس باغ کے ہے جو ہو اونچی جگہ پر, اونچی جگہ کیوں ذکر کی ہے, اگر نچلی جگہ جائیں تو وہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے, اونچے علاقے ہوں تو وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے, بارشیں بھی زیادہ برستی رہتی ہیں, اور زیادہ بارش نہ ہو زوردار تو پھر بارش ہی تو ہوتی رہتی ہے, نہیں تو اوس وغیرہ پڑتی رہتی ہے, اس سے درخت سرسبز رہتے ہیں. چلے اچھے ہوتے ہیں ہلوے منظر کے اور پاکیزہ ہوتے ہیں ہلوے پھلوں کے. چل عامر نے اور آصف نے رے کا پتا جو ہے اس کے ساتھ ہے, رب وطن تو وہ بورا بھی رہے گا نا پے جو ہے وہ, لیکن رب وا رب وا رب وا یہ کیا پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں بتلایا. چل فتح راج ہے اس کے ساتھ پڑھا گیا ہے ابن عامر آصف نے یہ پڑھایا, اور قصر کے ساتھ تیری گوا اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. سلاس وا لغات ان کی یہ رب وا رب وا رب وا یہ تینوں طرح پر پڑھنا ٹھیک ہے جائز ہے. چل صاحب وابل پہنچے اس کو بارش موٹے قطرات والی, آ کر کھوتو رہا دے وہ اپنے پھل کھوکل وہ چیز جو کھائی جائے تو مراد پھل ہو گئے. فکرات بیان کرتے ہیں پڑھا ابن کثیر اور ناس اور ابو عمر نے خاص فکرین کے حکلہ اس طرح بھی حکل بھی ٹھیک ہو گیا اور حکل علم ٹھیک ہو گیا. بے فین تو یا تو ظاہری معنی تو اس کی حوالہ جائے وہ مراد ہے کہ دو گنا پھل دیتی ہے, مطلب ہے بارش کی وجہ سے اونچی جگہ پر بھی ہو اگر بارشیں بھی ہوں تو پھل اس کا جائے تو کیا ہو جاتا ہے دوگنا. دیکھ دو گنا ہو گیا پھر دیکھ چار گنا ہونا چاہیے دیکھ, دوسرا ساتھ ملے تو تب دیکھ کہلائے گا, پھر دو دیکھ ہو گیا تو چار ہونے چاہیے. بظاہر یہ تھا کہ چار والا معنی ہو اس لیے بتلایا کہ نہیں یہاں دو والا معنی جائے تو وہ مراد ہے, اور یا اس لیے تکثیر کے لیے جتنا لبیک والا ہے یا پھر یہ دو والا مانا گیا اپنے ظاہر پر ہے. چل دو مثل اس کی جو پھل دیتا تھا بس وقت بابل کثیر بارش کے وہ دگنا پھل, یعنی دوسری جگہ ہوتا تو ایک گنا ہوتا یہاں دو گنا پھل جائے وہ حاصل ہو گیا. چل امراض کا دیکھ کے مثل ہے جس طرح کا ارادہ کیا جاتا ہے زوج سے واحد کا بالکل زوجین اسنین وہاں خاوند بیوی دو مراد ہوتے ہیں, تو اس طرح زوج دو ہو جائیں اور زوجین چار ہو جائیں وہ مراد نہیں ہے نا, تو اسی طرح دیفین سے بھی چار مراد نہیں ہوں گے. اور کہا گیا ہے کہ چار امثال, اب یہ منسوخ جو ہے دے فین اس کے نصب کی وجہ بیان فرماتے ہیں, نصب ول الحال مضافن یہ حال کی بنا پر منسوخ ہو گیا. چل نہ پہنچے اگر اس کو زوردار بارش تو پھر تل پہنچتے ہیں اس کو کیا اوس باریک خوارش جو ہوتی ہے وہ ہوگی, تو تل اس کا فیل جائے معذوف ہو گیا نا, نصیب ہوا تل علم یوسف ہا بابل یوسیب ہا تل, یہ تل جزا ہے, جزا جملہ ہوتی ہے نا, مفرد تو جزا نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے بتلایا اے فیوسیب ہا تل یا فلز یوسیب ہا تل, یا یہ تل مبتدا ہے اور فتل یکفی ہا خبر جائے تو وہ یہاں پہ معذور ہو جائے گی, کیونکہ وہ بٹی جائے بڑی زرخیز ہوتی ہے اور ان میں قدرتی نمی جائے تو وہ موجود ہوتی ہے, پھر ہوا میں برودت ہوتی ہے, اس لحاظ سے وہ اس پار کے ذریعے بھی بہترین فصل جائے اسے حاصل ہو جاتا ہے. پہنچے گی اس کو تل پار ہو اکثر کی بیان کی کہ یا تو تل فائل ہے اور پھر معذوف ہے, یا فتل یہ خبر ہے مبتدا معذوف ہے, فلذی اسی بہا تل, یا تل مبتدا ہے اور خبر اس کی معذوف ہے, فتل یقیا اوس اس کو کفایت کر جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ کرم ممبت ہا, کیونکہ ان درختوں کے اگنے کی جگہ بڑی اعلیٰ ہے, زمین مٹی اعلیٰ ہے اور پھر ہوا میں برودت ہے, پھر مکان کی بلندی کی وجہ سے تل کسے کہتے ہیں, المطر الصغیر القطر بھاری قطرے والی بارش جو ہے وہ فوار کسے کہتے ہیں. اب یہاں خوشبی جو ہے اس کا حاصل کیا ہوا, جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو وہ اس باغ کی طرح ہے. کیا مطلب, اس طرح وہ پھل اعلیٰ اور کثیر مقدار میں دے رہا ہے تو ان کے صدقے جو ہیں ان کا اجر ثواب بھی اعلیٰ اور کثیر مقدار میں ان کو دستیاب ہوگا. وہ درخت ضائع نہیں جاتے ہیں, محنت کسانوں کی ضائع نہیں جاتی, تو ان کے صدقات وغیرہ بھی ضائع نہیں جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں مطلب کہ جس طرح وہ دگنا آ رہا ہے تو یہاں ثواب ہی صرف دگنا ملے گا, دس گنا سے سات سو گنا, دس سات سو گنا سے سات لاکھوں تک ہو سکتا ہے. دل اور اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے جو فصلیں خرچ کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کرنے والے ہیں اور نہیں ضائع ہوں گے کسی بھی حال کے ساتھ, اگرچہ متفاوت ہے اس کے جو اس کے ساتھ ملایا جائے ان کے احوال سے. جتنا خلوص کسی کا زیادہ ہوگا تو اتنا اجر ثواب اس کا بڑھتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. ایک صورت تو یہ ہو گئی, جو نفقات ہیں ان کی تشبیہ پھلوں کے ساتھ جائے تو وہ دی جا رہی ہے, یا خرچ کرنے والے جو ہیں تو ان کی حالت کو اس باغ کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے. تو مطلب کیا ہوگا, جس طرح وہ باغ والے جو ہیں تو وہ اس باغ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو یہ صدقات والے جو ہیں وہ ان صدقات سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. یہ ان کی ذاتوں کو تشبیہ باغ والوں کی ذات کے ساتھ دی جا رہی ہے, یا صدقات کو تشبیہ ان باغات کے ساتھ دی جا رہی ہے. اور جائز ہے کہ وہ تمثیل ان خرچ کرنے والوں کے حال کی اللہ ساتھ جنت کے جو اعلیٰ مقام پر ہے, اور جو ان کے نفقات کو سیرہ کلیلہ ہیں وہ بڑھنے والے ہیں. فی ذوالفاقم اللہ رب العزت کے ہاں قرب میں بابل اور تل کے قاتل, تو جو قلیل مقدار میں ہے تو وہ ذرا دیر سے جا کے سیراب کرے گی, کثیر مقدار میں ہے فوراً سیراب کر دے گی. تو اسی طرح بعض کے صدقے جہاں میں نیت بڑی خالص ہوگی تو جلدی اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کے اقدار ہو جائیں گے, دوسرے ذرا دیر سے جا کے اقدار ہو جائیں گے. اللہ بما تعملون بصیر, اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. ریاکاری کے طور پر ہو تو سزا کوئی نہیں ہوگی, الٹا سزا ہوگی, اور نیک نیتی کے ساتھ ہوگی تو پھر ثواب ملے گا. یہ وعد بھی ہے, وعید بھی ہے, ابشار بھی ہے, تحذیر بھی ہے, دونوں صورت میں آ گئی. چلو. اور اللہ تعالیٰ جو تم کا تم کو دیکھنے والا ہے, یہ کہ ڈرانا ہے, ریاض سے ترغیب دینا, اخلاص میں ہے. اجب دعا ہے جو تم مانتا پورا لو جنت میں, کیا پسند کرتا ہے تم لوگوں کو یہ کہ وہ باغ اس کے لیے کھجوروں کا انگوروں کا جاری ہو, اس کے نیچے نہریں اور ہر قسم کے پھل جو ہے اس میں موجود ہوں, اور پہنچے صحابہ القبر اور پہنچے اس کمرے کو رات کا, اور اس کی اولاد جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہو, عین اس حالت میں وہ باغ جو ہے تو اس کو گرد باد پہنچے یا اسی تیز آندھی پہنچے کہ تباہ کر کے رکھ دے اسے, تو کیا یہ تم پسند کرتے ہو؟ گویا ریاکاری دکھلاوا بھی اسی طرح ہے جس طرح کوئی تیز آندھی آئے اور تباہ کر دے, اور وہ آپ بھی نہ کمانے کے قابل ہو اور بچے بھی کمانے کے قابل نہیں ہیں, اور بچوں کے اخراجات کی کفالت کی بھی کوئی صورت نہیں ہوگی. کو کتنی پریشانی لاحق ہوگی اس بندے کو جو آپ بوڑھا ہے, کمانے کے قابل نہیں, اولاد چھوٹی ہے, بولتا ہے اس کے محتاج ہیں اخراجات کے لحاظ سے, اور جو ذریعہ آمدنی تھا وہ مکمل طور پر صاف ہو گیا ریاکاری اور دکھلاوے کی وجہ سے. جب بندہ قیامت کے دن انتہائی محتاج ہوگا تو اس وقت یہ ہر چیز صاف ہوگی اور کوئی خیال کو نہ پہنچے گا. کیا پسند کرتا ہے تمہارا فام ہے اللہ رب العزت کیا کہ میں پوچھنا سمجھنا کسی سے یہ تو مسلط نہیں ہو سکتا, اس لیے بتلایا کہ استفام اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے بلکہ انکار کے معنی میں ہے. جتنا وہ پسند نہیں کرتے تم تو یہ ریاکاری وغیرہ بھی پسند نہ کرو. چل اس کے لیے بعد نوروں کا نوروں کا جاری اور اب سوال یہ ہے کہ باغ پہ آئے کھجور انگور کا پھر ہر قسم کے پھل کیسے آ گئے, یہ آم کھجوروں پہ کیسے لگ گیا, یہ سنترے مالٹے جو ہیں وہ انگوروں والی بیل پہ کیسے لگ گئے, یہ کیا سب ہوا من گلستہ مراج کا اس کا جواب دیتا ہے. مقصودی تو وہ دو ہیں انگور کھجور اتبا, یہ دوسرے پھل بھی آ گئے اس میں یا تو یہ مراد ہے, یا من گلستہ مراج کا مطلب ہے مراد پہ بڑے کثیر مناف اس بات سے ہو رہے ہیں انگوروں سے کھجوروں سے پھل مراد نہیں بلکہ منفیت کیا ہے وہ کمائی بتیری اس سے کر رہا ہے, یہ مراد ہے اس سے. وہ غلبے کے لحاظ سے کہہ دیا کہ بعض انگور کھجور کے ہیں باقی کلیل ہیں اس میں آم سنگر مال کر رہا ہے, تو اس لحاظ سے پھر ہر کلیل کر معلوم ہو گیا پھلوں کے لحاظ سے سب کا ذکر کر دیا گیا. تمام انوائے اشجار ہیں ان کو صرف دو قسم کے درخت نہیں بلکہ اور درخت بھی ہیں لیکن زیادہ یہ ہیں باقی تھوڑے ہیں. ایک توجہ تو یہ ہو گئی کہ غلبے کی بنا پر یہ کہا جنت میں نخیل و اناج نہ یہ کہ سرے سے اور درخت تھے کوئی نہیں. دوسری توجہ جائز ہے کہ مراد مراد سے مراد سے پھل مراد ہی نہ ہو, من کل سمراد کا مطلب ہو گیا ہر طرح کے نہ بھی اس بات ہو رہے ہیں وہ صاحب ان کے اگر اور احاطہ کر چکا ہو اس کا رحافہ پھر بڑھاپے کی حالت میں پاکہ آ جائے, بال بچے چھوٹے ہوں ان کے اخراجات پورے کرنے آ جائیں تو بڑی دشواری پیش آتی ہے, اس لیے یہ تبدیلی معذوری میں مبادلے کے لیے فرمایا کر. کیونکہ پاکہ اور محتاجی بڑھاپے کی حالت میں بہت زیادہ دشوار ہوتی ہے, بس سکون ہو یہ مظاہرے کا سیدھا ہوا جو ہار یا استقبال کے لیے ہو گیا اور ادھر اساتذہ مالی کا سیدھا ہو گیا, پھر مطلب کیا ہوا بڑھاپا پہلے آ گیا اور بعض بعض میں کبھی ہوگا اس کو حاصل ہوگا, یہ مناسب درمیان کوئی نہ بنی نہ اس کا جواب دیا کہ یہ ماضی حال ہے اور ماضی حال ہو قدم قدر ہوتا ہے قد اصحاب او یہ قدم قدر ہے اور یہ حال ہے, مطلب کیا ہوا کہ وہ اس کے لیے باغ ذرا حال ہے کہ اس کو بڑھاپا بھی پہنچا ہوا ہو, یہ مطلب ہو گیا, یہ نہیں کہ بڑھاپا پہلے پہنچ گیا اور باغ کبھی بعد میں جا کے ہوگا, یہ مطلب نہیں ہے. ارواح یہ حال کے لیے ہے یا اصل کے لیے عمل کا جو فرمان ہے گویا کہ کہا کہ کیا پسند کرتا یا یہ مستقبل والا معنی سکونہ کا جائز وہ مراد نہیں ہے بلکہ وہاں بھی وہی حاضی والا مانا جائے تو وہ مراد ہے. پھر گویا کہ کہا گیا ہے کہ کیا پسند کرتا ہے تمہارا لو ماضی کے لیے ہو گیا نا, تو سکون کا معنی بھی وہی ماضی والا ہے اور صحابہ کا معنی بھی ماضی والا ہو گیا, پلو ضروریت ہم کو آپ اس کے لیے اولاد ہے کمزور ہوگا, ضروریت یہ ذرا یہ ضرور سے اچھڑ کرنا پہ اگر یہ بھی چونکہ پھیلتے ہیں ماں باپ تو ہوتے ہیں تو آگے بھی تیری دست تک پھیل جاتی ہے, اسی طرح چھڑکاؤ کیا جاتا ہے, اس طرح کی صورت ہوتی ہے یا زارا پیدا کرنا ہو گیا اس سے معمول الزام کو پھر اس کو یہ سے تبدیل کر کے الزام کر دیا گیا ہے. ذرا ضرور سے بھی ہو سکتا ہے, زارا سے بھی ہو سکتا ہے, پیدا کرنے کے معنی تو ہو گیا تو آپ واضح کی جگہ خراب کیا ہے چھوٹے ہیں کمانے کے قابل نہیں ہیں, ان کا خرچہ بھی اسکوڑے پہ خراب کرنا ہو آسال ہا ایک سال پہنچے اس بات کو کیا چکر بات بلونا نہیں کہنے تو چکر کھاتی ہے ہوا اوپر کو اٹھتی جاتی ہے گدا وغیرہ اوپر کو جاتا ہے اس طرح کا گرد بال پہنچے اس کو اس میں کیا ہو آگ اور وہ اسے جلا کے رکھ دے سب اور اس کے لیے اولاد ہو جو کمزور ہو یعنی چھوٹے ہو نہ ہو ان کے لیے طاقت کا سب کا بس پہنچے اس کے بعد دوبارہ ان کی آگ کا سہارا دے سب جل جائے وہ سارا آگ جل یہ اچھا ہے اچھا ملا سادہ ہو یہ سادہ ہا یہ معصوم ہو گیا کس پر اچھا ہو کے بس اس پر معصوم ہو گیا یا ہم تو پورا کے ماتا بھی ہو جائے گا اور پھر وہ مستقبل ہے حد مظاہرہ پر وہ تو استقبال والا معنی دیکھتا ہے پھر یہ اوپر معصوم کیسے ہو جائے گا معنی کے لحاظ سے کیونکہ وہاں وہاں مستقبل والا نہیں ہے قاضی والا ہے تو یہ بھی پھر قاضی کے معنی میں ہو جائے گا معصوم ہے اصحابہ پر یا ہو جائے گا پر معنی پھر اور احسار کیا ہے وہ ہوا جو آج سے سرکش ہو اور منعقد ہو زمین سے طرف آسمان کے نیچے سے اوپر کو بلائی کی حالت میں اٹھے مال سکون کے گرد باد یا گلوہن سے ہماری بولی میں کہتے ہیں. اب یہ وجہ تنقید تشویز یا دو بیان کرواتے ہیں. ایک آدمی اچھے کام کرتا ہے جو اجر ثواب کا پوجے بن سکتے ہیں اور قیامت کے دن جب سراسر محتاج ہوگا عہدے کا مال کا ثواب کا اس موقع پر جو ریاکاری وغیرہ کی ہوگی تو وہ سب کچھ برباد ہو جائے گا. اتنی سخت محتاجی کی حالت میں وہ بالکل معروم ہو بیٹھے گا. اس طرح یہ آدمی پریشان ہوتا ہے اس طرح اس کو بھی پریشانی وہاں پہ لاحق ہوگی جو ریاکاری کے علاوہ یا من انسان ہو کرنے والا جلد مانا یہ ہے مانا کیا ہے مثال دینا اس شخص کے حال کا جو اچھے کام کرے کام کرے ملائے برباد کرے ریا پہنچانا حسرت میں وجہ دشکی کیا ہوئی حسرت اور افسوس جس طرح اس بندے موجود افسوس لائق ہوگا اسی طرح وہ نیک کام کرنے والے کو بھی حسرت اور افسوس لائق ہوگا جب ہوگا کیا مطلب پائے گا ان کو برباد. اس آدمی کے آواز کو تشویش دینا اصول ہے یہ حال ہے اور تشویش دینا ان کے ساتھ اشباہ میں ایک منجالا دوسرے یا اور دھیان سنواتے ہیں ارباب حال ہے ان کے لحاظ سے ایک آدمی باطنی طور پر ترقی کر کے سیر رضا کو ختم کر چکا ہو سیر اللہ پہ پہنچنے والا ہو کوئی ایسی کوتاہیوں سے ہو جائے اس سرے سے وہ ایمان سے معلوم ہو کے رہ جائے تو اس کی حالت بھی یہی ہوگی جس طرح کے پورے آدمی کا لاپے کی حالت میں یہ حال ہو جائے تو آمدنی کے ذرائع وغیرہ ختم ہو جائیں اسی طرح یہ چل. اور زیادہ مشابہ ان کے ہے وہ شخص من جالا بسرے ہی جو گردش کرے اپنے باطن کے لحاظ سے عالم میں میں ٹھہرے اوپر کر رہا ہوں اور ترقی کرے اپنے فکر کے ذریعے طرف چلاوے جا رہا ہوں جبروت اللہ تعالیٰ کی صفات سلبی اللہ سب جوہر اللہ سب جسم اللہ سب وغیرہ یہ ہو گیا. پھر الٹے پاؤں لوٹے طرف عالم نور کے اور مستقبل ہو جائے تک ماسوائے حق کے اور اس کی سائز ہے بیکار چلی گئی اس بلندی پہ پہنچا سیر اللہ کو پہنچنے والا تھا کہ پھر ایمان سے معلوم ہو کے رہ گیا اس کی بھی تمثیل اسی طرح پر ہو گئی ہزار بری اللہ علیہ وسلم آیا تک اور ایسے اللہ آیا تمہارے سمجھے کرتا ہے تاکہ تم فکر کرو اس میں اور عبرت حاصل کرو. ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات کو تاکہ تم اس میں غور فکر کرو, تفکر کرو, اور تم اعتبار کرو ان کے ساتھ. یہ میرا تعلق کرو انتظار کرو ان کے ساتھ. تفکر کیا ہوتا ہے؟ معلومات کیا ہے ان کو ترتیب دے کے, ایک نامعلوم چیز کیا ہے اس کا علم حاصل کرنا, وہی یہاں پہ پھر آ جائے. نتائج نکالو اس سے کہ اس کوڑے کا حال کیا ہوگا, ریا کاری کی صورت میں ہماری نہیں کی ہم نے ان کا حال کیا ہوگا, قیامت کے دن پھر ہم فائدہ کیا اٹھائیں گے اس سے. کیا الذین آمنوا انفقوا طیبات ما کسبتم ثم اخرجوا لکم من الارض, ایمان والوں خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں کو اپنی کمائی میں سے جو ہم نے نکالی ہیں تمہارے لیے زمین سے, اور نہ کسب کرو خبیز کا اس میں سے, بلو تم سے بول کے خبیز کو خرچ کرو اور اعلیٰ کو خرچ نہ کرو. غلط کو لیا پہ دی ہے حالانکہ خود اس کو نہیں لیتے, مگر یہ کہ کرمال سے کام لو اور جسم کو بھی سے, تو خود تم اس چیز کو قبول کرنے کو تیار نہیں. پھر اللہ رب العزت کو وہ چیز پیش کرنا شرمانی چاہیے, دینے والا بھی وہی, اور پھر اس کو پورا نہیں بلکہ چالیسواں حصہ یا بیسواں حصہ دینا پڑا, دسواں حصہ دینا پڑا, وہ بھی لذیذ چیز دی اسے جو خود لے کے راضی نہیں ہو اس کو دے رہے ہو. کتنا پورا بدلہ اللہ رب العزت کے لیے تمہاری طرف سے پایا گیا. ایمان والوں خرچ کرو ان چیزوں میں سے پاکیزہ کو جو تم نے کمائی ہے. پاکیزہ کے دو مطلب ہو گئے, یا حرام کے مقابل ہے تو حلال ہو گیا, یا ادنا کے مقابل ہے تو اعلیٰ ہو گیا. دل اپنے حلال سے اور عمدہ چیزوں سے, اور اس سے جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے, مما اخرج لکم من الارض, تو زمین سے تو یہ پیڑے وغیرہ اور اس طرح کی ردی چیزیں یہ نکل رہی ہوتی ہیں, پھر وہ خرچ کرنے کا کیا مطلب ہوا اس کا جواب دیا کہ یہاں بھی صحیح بات سے ہے وہ راز ہے من صحیح بات ہے وہاں اخرج اللہ معلوم قدر یہاں ہوگا مراد کیا ہے, حقوق اور ثمرات اور معدمیات وغیرہ مذاق کیا ہے, وہ ادب کیوں کر دیا گیا ہے. میں تو کرتے میں ذکر ہی ہم نے پہلے سے یہ بات کا ذکر آ گیا ہے, اس لیے پھر یہاں سے ادب اسے کر دیا گیا ہے. بلا دیا مانگو تو دیا مانگ کر سکتے ہیں, مانا میں ہو گیا مطلب کیا ہے, ابھی کرنا ہے اس کا کسر نہ کرو, بن ہو یہ بن ہو کا پڑ جا گیا تو یہ کیا ہوا, مال جو ہم نے تمہیں عطا دیا ہے یا ماں اصل لال پہلے مزدور ہے وہ بند آئے گا. تو بلا دیا مغل کبھی کا بن ہو تو یہ مما اخرج اللہ کے ساتھ ذاتی ممول کبھی کا تعلق کیوں کیا جا رہا ہے, اس لیے زمین کی پیداواروں میں تفاوت بہت زیادہ ہوتا ہے, ردی سے ردی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بھی ہوتی ہیں, اس لیے زمین کی چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا گیا ہے. بلاسی ممول ایک کرا تو یہ ہوگی, دوسری بلاس عام محمود یہ گراس کیا ہے, اسی طرح تو یم محمود آپ کبیر سے ہو گیا یہ گراس کیا ہے, ان پہ کون ادارے ہیں اس کا ماقبل کے ساتھ ضرورت کیا ہے, یہ حال یہ ممول کا فائل ہے اس سے ہو گیا, یا مین ہو جائے اس کا تعلق اس کے ساتھ ہو گیا, مین ہو تو ہوں اسی قبیض سے تم خرچ کرنے والے کو غلط کو لیا پھر دیے, اور حالانکہ تم اس کو قبول کرنے والے نہیں تو اپنے حق میں نہیں لیتے, ردی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہو, لیکن اللہ رب العزت کے لیے وہی چیز تم دیتے ہو. اعلان تو ہوتی ہے مگر یہ کہ دشم خوشی کرو تم اس میں. ردا کا مطلب کیا ہوتا ہے, آنکھ بند کر لینا, دیکھنے سے اپنے آپ کو روکنا, پھر ایک چیز سطح ردی ہے لیکن اس کو برداشت کر لیا, اسے کسی خوشی سے تعبیر کر دیا گیا, تو آنکھ کا بند کرنا ملزوم ہو گیا اور اس کو لازم ہو گیا در بدر کرنا, یہ ذکر منظوم ارادہ لازم کر جائے وہ کر لیا گیا, یاد مسل والی ضرورت ہوگی اس میں. اللہ غنی حمید یقین اور اس بات کا کہ اللہ کہیں یا تمہارے ایسے خرچوں سے اللہ سے تمہیں حکم دے رہا ہے, یہ نہیں کہ اسے محتاجی ہے, کوئی خرچ کرو گے تو نظام کا علاج کا چلا سکے گا, نہ کرو گے تو نہیں چلا سکے گا, اس میں تمہارا بھلا ہے. اللہ رب العزت کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, امید ہے جس ٹیک ہے جس کا حمد کا کیوں وہ ثواب دینے والا ہے, ثواب لینے والے جو ہیں غلام والا اس کی حمد کریں گے اور شکریہ ادا کریں گے اس کا. اور صلاۃ یمم الخبیث اور تم ارادہ نہ کرو خبیث کا, ان کے رہنا ارادہ کو رد ہی ہوگا مال سے مال سے جو آپ نے نکالا سے. اور اس کا خاص خاص کر لیں اس کے ساتھ اس کی انتخاب ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ ردی کی تصویر صاف رجلات سے کیوں کی جا رہی ہے, کیونکہ تفاوت اس میں بہت زیادہ نہیں ملی. ہلو ہلو ہلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خیریت ٹھیک ٹھاک ہو؟ اگے کے لگو ہے دیتے ہو تو الٹا ثواب تمہیں عطا فرماتا ہے, کئی گنا بڑھا کے اس لحاظ سے وہ قابل حمد ہو گیا. حمید اور معمود میں یہ فرق ہو گیا نا کہ معمود ایک وقت میں جو حمد کیا جائے تو معمود کہلا سکتا ہے, ہمیشہ کے لیے جو مستحق حمد ہو کر وہ حمید کہلائے گا. پھر وہ دوسرے بات عوام پر دلالت کر دیا ہے الشیطان یعظکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعظکم مغفرۃ من ربکم فضلا واللہ واسع علیم. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے پھر محتاج ہو جاؤ گے, اور بخل کا حکم دیا وہ تمہیں دیتا ہے یا غلط جگہ پر مال کو استعمال کرنے پر برائیوں اور عیاشیوں میں, اور اللہ تمہیں مغفرت کا وعدہ دیتا ہے اور مزید بڑھا کے دینے کا وعدہ دیتا ہے. اور اللہ واسطے ہے یعنی فضل کے لحاظ سے جو دے گا اس کو دس گنا بڑھا کے 500 گنا تک بڑھا کے ادا کرے گا. جو خرچ کر رہے ہو اس کو پتہ ہے کیا خرچ کر رہے ہو, لہٰذا اسی تناسب سے تمہیں جزا بدلا گیا تو وہ بھی ادا کروائے گا. اب یہاں اشکال یہ تھا کہ وعدہ خیر میں ہوتا ہے, وعید شر میں ہوتی ہے, تو شیطان فقر کا وعدہ کیسے دیتا ہے؟ وعید کہنا چاہیے تھا, راستہ ہے فقر سے یوئے تو کہنا چاہیے تھا وعید. اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض اصل میں عام ہے, خیر شر دونوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے, اس لیے یاد من فقر کہنا صحیح ہو گیا. قیام رسم الفاشا گوش کا لفظ بخل پر بھی دلاک ہوتا ہے, تو وہ تمہیں بخل کا حکم دیتا ہے دوسری کرو بتاؤ. کیا مطلب یہ ہے کہ مال آ جائے تو بندہ پھر غلط جگہ پر بدماشیاں شروع کر دیتا ہے, شراب پیے دلا کیے اس طرح کی حرکتیں جگہ اس طرح تمہیں لگا دیتا ہے, نیکی کے رستے بند کر دیتا ہے بندہ. شیطان یاد میں خبر ہے, شیطان تم کو ڈراتا ہے, خوفزدہ کرتا ہے, فقط سے پاک میں اور وعدہ سن لگتا ہے خیر کر دوں میں, اور پڑا گیا کوکر فقر بھی اور کوکر بھی پڑا گیا, کوکر اس طرح بھی پڑا گیا, فقر اس طرح بھی پڑا گیا ہے. بس اور حکم دیتا ہے تم کو برائی کا, یہ بھی دھوکہ دیتا ہے تم کو, حکم دیتا ہے بخل کا, رنگیٹا کرتا ہے تمہیں بغل پر, اور عرب نام دیتے ہیں بکیل کو فائش کا, سرکار ہے جماعت کی مراد ہے, اور اللہ وعدہ فرماتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا, ان کی وعدہ دیتا ہے تم کو خرچ کرنے میں تمہارے گناہ معاف کروں گا, مغفرت کی راہ میں خرچ کروں, ان اللہ صلاتے یوزن سیاد, اور فضل یعنی زیادہ کا تو جو خرچ کرو گے اس سے بڑھا کے میں تمہیں عطا کروں گا دنیا میں بھی یا آخرت میں بھی. جب بیچ اس کی زیادہ ہوگا اس سے جو تم نے خرچ کیا دنیا میں ایسی آخرت میں, اللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ واسطے زیر جو جسم پھیلا ہوا اسے کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ تو شان شان نہیں رہتی, اقدار کے لحاظ سے وسط اس میں پائی جائے, اس لیے بتلایا کہ صفت بیال مطالعے کہی ہے کہ اس کا فضل وسیع ہے, بیال ہی نہیں ہے بلکہ بیال مطالعے کہی ہے کہ اس کا فضل بڑا وسیع ہے, یہ علم وسیع ہے. اور اللہ تعالیٰ وسیف والا اس کے لیے جس نے خرچ کیا اور جاننے والا ہے, جاننے والا ہے اس کے انفاق کو اس کے مطابق جزا بدلا جائے دے گا. جو تل حکمت میں جو شاب میں جو تل حکمت اگر اوتے خیر و تیرا مالت بت کرو اللہ الباغ, اللہ رب العزت حکمت عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور جو حکمت دیا جائے اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا, کارن کی خیر اس کے دامن میں آ گئی جس کو حکمت حاصل میں ہو گئی. جو تل حکمت کا حکمت کیا ہے؟ علم پختہ واقعہ کے جو مطابق ہو. حکمت کیا ہے؟ علم بے احوال آیان الموجودات علامہ جس کی طاقت البشریہ, پوری طاقت بشری خرچ کر کے جو آیان اور موجودات خارجیہ کے احوال کا علم حاصل کیا جائے اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اللہ یہ حقیقی علم اور واقعی علم وہ جس کو چاہے ادا کرتا ہے. اسی طرح علم سے مقصود عمل ہے, پھر عمل میں ثابت قدمی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے, حکمت میں یہ ثابت قدمی عمل کے لحاظ سے وہ بھی حاصل ہو گئی. آزادی ہوتی لوگوں کو ان چاہتا ہے نا, پھر حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, تو حکمت پہلا مقبول ہو گیا ہمیشہ ہو جائے گا, دوسرا مقبول ہو جائے گا. یا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, موتا ہمیشہ ہو گیا اور عطا حکمت ہو گئی. پھر چاہیے یہ تھا کہ حکمت کی چلی کر کی جاتی ہے, کیونکہ پہلا آخذ ہو گیا دوسرا معقول ہو گیا, آخذ پہلے آنا چاہیے معقول بعد میں. تو حکمت کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ بتایا اہمیت کے پیش نظر, حکمت کو اہمیت زیادہ حاصل ہے, لینے والا کون ہے اس کی بجائے مل کیا رہا ہے, حکمت مل رہی ہے, اس کی اہمیت کے پیش نظر سے پہلے ذکر کر دیا گیا ہے. حکمت کیا ہے؟ علم کی تحقیق, ان واقعہ کے مطابق علم ہو, عمل کی پختگی, معیشہ, یہ پہلا مقبول ہے, موخر کیا گیا ہے, دل اہتمام بالمقبول ثانی, مقبول ثانی کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہونا اس طرح چاہیے تھا. یوتی معیشہ ہو الحکمت, لیکن حکمت کی اہمیت کے پیش نظر سے پہلے کر دیا ہے. اور جو دیا جائے حکمت اس کو ادا کی خیر کسی پھر جو تل حکمت کا آ گیا ہے, دینے والا کون ہے وہ نہیں بیان کیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ گویا دینے والا کون ہے اس کی اہمیت نہیں, اہمیت اس کو ہے کہ حکمت حاصل ہو, اس لیے فائل حضر کر دیا گیا ہے. میں یہ تل حکمت آ جس کو حکمت مل گئی, اسے خیر کثیر مل گئی, کدھر سے ملی اس کا گویا اہمیت اس کو نہیں حاصل, اہمیت اس کو حاصل ہے حکمت ملے جہاں سے بھی مل جائے, اس لیے مجھے اسی کا ذکر کیا گیا ہے. صرف اور جو دیا جائے حکمت بنا اس کی بات سے مقبول کیا ہے, مقصود کیا ہے حکمت کا حاصل ہو جانا اور پڑا ہے یاد ہو گیا خاص کر کر کے میں یہ دل حکمت تھا. پھر یہ ہو گیا تو یہ اٹھے کہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹی, پھر من کیا جملہ ہو گیا اور موصول کی طرف راج ضمیر کوئی نہ ہوئی, موصول جلا بنانا ٹھیک کیسے ہوگا؟ جواب کیا دیا میں یہ ہوتے ہی اصل اس طرح تھا, پھر مقبول کی ضمیر ادب کرنا جائز ہوتا ہے, اس لیے ضمیر مقبول کی جائے وہ ادب کر دی گئی ہے. چل اور پڑا ہے یعقوب نے ساتھ کر دی ہوتے میں یہ ہوتے ہلدا یہ قد اوتے اخیرن کثیرہ کیا گیا خیر کثیر خیر کثیر یعنی بہت ہی زیادہ خیر کثیر ہو گئی, جس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے دارین کی خیر سے وہ جمع کر دی گئی ہے, ایزا لہو یعنی جمع کی گئی ہے اس کے لیے دارین کی خیر. مواج تذکر عزت کر نصیحت حاصل کرنا ہو گیا نا, تو نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے, مطلب ہے ہم نے نصیحتیں کی ہیں, ریاکاری سے بچو, سکھلاوے سے بچو, اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب انتہائی محتاج ہو گئے اس وقت خالی دامن ہو گئے تھا حضرت یسر فرمانی اللہ. تو پھر چاہیے تو یہ نا کہ لوگ سرے سے ریاکاری سکھلاوے من ہی جا کے قریب نہ پھٹکیں, لیکن فرمایا ہر کوئی عمل اس پہ نہیں کرے گا, جو عقل والے ہیں وہی کریں گے, جو بے عقل ہیں تو وہ پھر بھی اسی طرح ریاکاری دکھلاوے کر رہیں گے اور مل جا کے رہیں گے. نصیحت پکڑے گا بیان کی گئی ہے آیات, نہیں تفکر کرے گا یعنی کہ بے شک تفکر کرنے والا اور نصیحت پکڑنے والا اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ بھری رکھے اس کے قلب میں علوم سے تائزو اور یا تفکر ہو, کیا فرق ہو گیا؟ پہلا ہے کہ عمل کرے, دوسرا ہے کہ غور فکر کرے, نتائج نکالے اس سے عرض کرے. پہلا عملی لحاظ سے فائدہ اٹھانے والا ہو گیا, دوسرا علمی لحاظ سے فائدہ اٹھانے والا ہو گیا. کیونکہ جو ان فکر ہے تو مسلموں کی فکر کے ہے ساتھ اس کے جو اللہ نے فکر کیے ہیں علوم بالقوت ہے, اب وہ بالفعل اس کو حاصل ہو جائیں گے. پھر لوگ اپنے خالص کو کہتے ہیں الباب, یعنی جو خالص عقلوں والے ہیں جن میں باموں وغیرہ کی ملاوٹ نہ ہو, خواہشات نفس کی طرف میدان رغبت یا وہ نہ پایا جائے. اس میں کل تیر نیز ذہن کو نہ جگہ سے جان ور پیر مار دیتا جائے رسول جی. تیر نیز ذہن کو نہ اگر پیر مارے جائے پھر حلال ہو نہیں یہ تو دباؤ والی صورت بن گئی ہے دب نال مار دیں جی